temos outro lado do fío telefónico, unha nova chamada telefónica. Nesta ocasión, a ilustrísima alcaldesa de Lobios, moi boas tardes, Mari Carmen Llaña. Hola, moi boas tardes a todos. Por participar connosco nesta humilde dedicación que llevamos, que estamos facendo precisamente ao noso ben querido Xosé Lamela. É un placer para min poder vos acompañar nesta pequena homenaxe a esta persoa que tanto fixo por a Baixalimia, que tanto que foi un gran embaixador do noso territorio, tanto por Galicia como por terras catalanas. Claro que sí, aparte de que él, pues, estamos escoitando precisamente ao seu irmán Manuel, algúns dos que estamos agora na pequena reunión, nesta pequena videoconferencia, pois tamén damos a nosa opinión con respecto a él, pero que o trato que Xosé mantiña coas persoas que coñecía e que él daba a coñecer a todos os nosos ointes, sempre foi moi cordial. Coido que marcou un antes e un despois de do que se coñecía con respecto a Baixalimia, non? Eu podo decir que comigo sempre foi unha persona do máis elegante, afectuosa, e a verdade é que solo podo decir palabras de cariño hacia a súa persoa. Como sabedes, pois os dous estábamos en política, ou estamos en política, estamos en partidos distintos, pero o seu trato con respecto a min e con independentemente da ideoloxía foi exquisito. Era un exemplo do que realmente debe ser un político, unha persoa, bueno, eu solo podo decir cousas positivas de Xosé Lamela. Bueno, el fíxenos participar de moitísimas cousas que vos facedes, non somente a nivel político, sino tamén a nivel constructivo. Na última ocasión, se mal non lembro, fíxenos coñecer algo que estabades preparando, que era o sendeiro, me parece, que tiña previsto, non? Que tiña previsto o Concello. Sí, él sempre puxo por riba de todo, pois, o seu amor pola súa terra. Eu creo que iso é o que melloro define. As súas ganas de preservar o patrimonio cultural e histórico do noso territorio, dalo a coñecer, creo que foi a súa gran labor, que perdurará ao longo do tempo, e que para min é o máis alientable da súa figura. Aparte de que como persona, xa digo, era un placer tratar con él e poder compartir pois eses momentos na radio, como temos compartido en moitas ocasións, ou fora da radio, en persona, tomando un café ou charlando en calquer momento. A verdade é que nos sentimos moi orgullosos de telo, pois como un guieiro, que posto que levou adiante este programa sempre en Galicia desde fai moito tempo, e teñimos pensado, polo menos de aí saiu a idea de Carmen Perín, facer unha homenaxe cando esta pandemia desapareza, a chegarnos todos aí, contaremos coa túa inestimable colaboración, seguro, non? Seguro, xa sabedes que tendes isto a vosa disposición. Ademais, de corazón, ¿no? Poder acompañarvos recordar a esta persoa que tanto fixo pola Baixalimia fora deste do noso círculo, ¿no? Que por o mundo adiante en Cataluña puso a voz aí en Cataluña da Baixalimia. Creo que hai que recoñecelo. Ademais, insisto, aparte de todo eso, pois a elegancia como persoa e como o seu talante, creo que hai que recordalo e polo en valor. Pois agradecemos moitísimo, Mari Carmen, a túa participación e colaboración de hoxe. Vou lle dar paso a outra peciña de música para despedirte. De seguida continuaremos este noso programa coas participacións de todos os grandes amigos que tivo Xosé. E seguro que son moitos, polo que o tempo é moi limitado. Moitas gracias por contar comigo e nada, poñome a vosa disposición. Moitas gracias a ti, Mari Carmen. Moitísimos éxitos nese traballo que estás a facer. Graciñas, unha aperta moi forte. Está grande. Bueno, Kiko, otra peciña de música que compre. Quizás una que nos mandou precisamente Manuel Rivero, un dos que grandes amigos de él. Una peza de Carlos Núñez. Vamos adiante con esa música, Kiko.